To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 20 grudnia, jest piąta. Trójkowy budzik. I tak, szanuj czas, a końcówka grudnia to absolutnie już przyspiesza, z czym chyba grudzień najszybszym miesiącem w roku jest bez wątpienia. Środa, 20 grudnia przed nami, słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15, no i już rekordowo krótki dzień, ale lada chwila zacznie przybywać. Dziś imieniny Bogumiła, Dominika, Juliusza, Teofila i Zefiryna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Proszę przyjąć promień słońca od pana synoptyka. Jeśli tak mi się udało ładnie powiedzieć. Tak, też w sobie lubię tę skromność. Dziś pochmurno, ranek uważajmy miejscami mglisty. Widzialność może spaść do ledwie 200 metrów. W ciągu dnia we wschodniej połowie kraju śnieg, na północnym zachodzie także deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby, zachodni, ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. Taka zima. Od minus 4 do minus 2 to w dolinach górskich, a w dzień od minus 1 stopnia to na krańcach południowych do plus 2 na Pomorzu Zachodnim. 5 minut po godzinie 5. Kto może, robi głośniej. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam być. Tyle rad samej sobie już dałam, gdzieś na skórze został ślad. Jak zaklęcie słyszę wciąż twoje imię, śpiewa kwiat. Tyle szans tych ostatnich rozdałam, po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przed tobie zabłądzę znów i nie znajdzie mnie nikt. Z tobą nie umiem wygrać, gdy patrzysz mi w oczy znów tracę. Minut po godzinie piątej. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Premier spotka się z działaczami opozycji internowanymi w stanie wojennym. Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaplanowano na 10:30. Wieczorem w Senacie może odbyć się drugie czytanie ustaw zmieniających prawo wyborcze. Wczoraj, przypomnijmy, marszałek Senatu zapowiedział, że jeśli dziś Izba nie zdąży zająć się zmianami w prawie wyborczym, to głosowanie w tej sprawie zostanie przełożone na jutro. A rano, przed rozpoczęciem obrad Senatu, ma odbyć się spotkanie marszałka Stanisława Karczewskiego z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Wojciechem Hermelińskim. Dla zapracowanych i zabieganych księża przygotowali adwentową noc konfesjonałów w kilku miastach. W kościołach przed świętami Bożego Narodzenia będzie można pójść do spowiedzi nocą. Początek dziś na Opolszczyźnie, a oprócz Opola w najbliższym czasie nocami będą spowiadać także księża z Kalisza i z Warszawy. Z zagranicy dziś posiedzenie Komisji Europejskiej, a na nim dyskusja o sytuacji w Polsce i reformie sądownictwa. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że jest już projekt decyzji Komisji w sprawie uruchomienia procedury artykułu 7 unijnego traktatu. Przypomnijmy, że chodzi o pierwszy etap, czyli nie o nałożenie sankcji, ale o wysłanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego zagrożenie dla praworządności w Polsce. Ostateczna decyzja będzie jednak należała do unijnych komisarzy. W Niemczech odbędą się dziś pierwsze rozmowy liderów CDU, CSU i SPD. Będzie to organizacyjne spotkanie, w czasie którego ma zostać ustalony dalszy terminarz negocjacji socjaldemokratów z HDK-ami na temat możliwości tworzenia koalicyjnego rządu. I jeszcze ciekawa inicjatywa na Litwie, bo tam we wszystkich miastach na Litwie leśnicy będą rozdawać gałązki świerkowe. Litewskie Ministerstwo Środowiska pomyślało, chce w ten sposób przeciwdziałać nielegalnej wycince choinek przed świętami Bożego Narodzenia. A przypomnijmy, że ta inicjatywa trwa już od 10 lat. W ubiegłym roku w ciągu ledwie kilku godzin w największych miastach, na placach i skwerach rozdano około 150 tysięcy gałązek świerkowych. To inicjatywa litewskiego Ministerstwa Środowiska. Tyle z zapowiedzi. Ciąg dalszy oczywiście w pozostałych audycjach, także w serwisach informacyjnych i na portalu polskieradio.pl. Na specjalną Państwa prośbę przypominamy piosenkę dnia poniedziałkową. To świąteczna serenada. Wytyczne serenady, szpanator. A gdybyśmy tak usiedli do stołu razem, zamiast zatruwać się jadem z gazet, zamiast zatrzadzać się gazem, żeby mógł w końcu wyluzować stańczyk błazen. Niech ten wyraz za wyrazem, robaki pod głazem puszczą płazem. Ładny obrazek o tym snuje rap po godzinach. Tęga rozkmina, pierwsza gwiazdka, ostatnia rodzina. Dobra nowina przeszła bokiem, jak przed rokiem. Nie usłyszeli jej nawet tutaj pod blokiem. Nie słyszały jej suburbia, nie słyszały jej osiedla, bo wszyscy żarli karpia, co miał wtedy deadline. Nie jak z wedla słodka mierzi rzeczywistość, każdy goni przyszłość i to wszystko. Emily, Emily, wszyscy krzyczą przy wigilii, nawet kuti je ruszyli, bo się wszyscy pokłócili. Gonili, dzwonili, porili sobie berety, lecz zabrakło im niestety asakiera do karety. Świąteczna serenada, każdy w uchu ze stoperem gada. Krótka prolongata przed końcem świata. Świąteczna serenada, Bóg się rodzi, powitajmy delegata, nim wystygnie nam herbata. Świąteczna serenada, każdy w uchu ze stoperem gada. Krótka prolongata przed końcem świata. Świąteczna serenada, Bóg się rodzi, powitajmy delegata, nim wystygnie nam herbata. Po tylu latach przybył na świat mały chłopiec, żeby ściągnąć z twarzy świata kłamstwa pokrowiec. Nie przybyli pastuszkowie, zamulili trzej królowie, ledwie widzą świat spod powiek, bo ich zmorzył słaby towiec. W bunkrach nafukani, w karty rżną z faryzeuszami, wygrzebują to, co mają za uszami. Dziś lecimy nad blokami, podziałami, blokadami, góral urbanatorzami, czy podpalamy dynamit, brat. Świąteczna serenada. Jedna z naszych piosenek tego tygodnia. Michał Urbaniak i Don Guralesco, czyli Piotr Górny. Taki kolektyw na dzień dobry przedświąteczny nam się zjawił. Kwadrans po godzinie 5, jak czytamy w dzisiejszych gazetach, w Dzienniku, Gazecie Prawnej, każdy będzie mógł się dowiedzieć, komu urzędnicy umorzyli podatek, rozłożyli go na raty albo odroczyli termin zapłaty. To kolejna nowość w projekcie ustawy o jawności życia publicznego. Wszyscy przeczytają o tym w internecie, jeśli poprosisz fiskusa o pomoc i ją dostaniesz. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu, o tym, że zagranica napędza nasz przemysł, budowlanka wskrzesza inwestycje publiczne, konsumenci przechodzą samych siebie. Gospodarka nie zamierza hamować. Polska gospodarka nadal na fali, o tym dziś czytamy w Pulsie Biznesu. Jeszcze Rzeczpospolita o tym, że niepozorna zmiana przepisów znosi ograniczenia w finansowaniu politykom ich kampanii. W tym tygodniu Senat zajmuje się uchwaloną z inicjatywy PiS nowelizacją kodeksu wyborczego. Przecinek wart wyborów. Więcej szczegółów w dzisiejszej Rzeczpospolicie, tutaj, a więcej z prasy oczywiście po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 16,5 minuty po godzinie 5. No to jak z tym życiem kierowców, zawodowców, rajdowców? Między innymi pan Adam gorąco pozdrawia z trasy, także pan Rafał. Bardzo pięknie dziękujemy. Wyjaśnienie także nadesłał nasz wierny słuchacz, pan Adam, którego to przypomnieliśmy korespondencję dziś. Od czasu do czasu odzywa się i przypomnieliśmy korespondencję. Właśnie pan Jacek przypomniał korespondencję pana Adama sprzed, zdaje się, kilku lat i pan Adam się ujawnia. Rzeczywiście, to on woził jogurty z węgierskimi napisami z Warszawy do Budapesztu. Tam po rozładunku przejeżdżał 3 kilometry i ładował jogurty z polskimi napisami do Warszawy. Producent jogurtów ten sam. Z pozdrowieniami od pana Adama. I jeszcze spóźniony do Gliwic spędzi pan Marek apel, by halogeny powyłączać, bo dodatkowe lampki to dobre na choinkę. Bardzo pięknie dziękujemy. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Z chlebkiem z piekarni także nasz wierny słuchacz. Bardzo pięknie dziękujemy. To między innymi pan Robert. Kłaniamy się nisko, ale także pan Maciek, magazynier co prawda, ale jednak też z piekarni z Ostrołęki. Gorąco pozdrawiam. A w sprawach drogowców, transportowców jeszcze pan Janusz przypomina sobie jazdę ciężarówkami w Stanach. Wracając do tego tematu, chciał dodać, że kiedyś, tu taka ciekawostka, jak zaczął jeździć ciężarówkami w USA, jeździłem ze śmieciami z Nowego Jorku do Ohio. To było jakieś 800 kilometrów. Pan Janusz pisze, nie mogłem uwierzyć, ile ciężarówek codziennie wywozi śmieci z Nowego Jorku. I to jaką trasę pokonując codziennie. Bardzo pięknie dziękujemy za poranną korespondencję. 18 minut po godzinie 5. Się porobiło. Za chwilkę kalendarium. jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic, jeżeli raz nic. Niedzieli nas nic, niedzieli nas nic, niedzieli nas nic, niedzieli nas nic, Dwadzieścia dwie minuty po godzinie piątej, niedzieli nas nic, a łączy trójka. No proszę sobie tylko wyobrazić, że pani Agnieszka w Ottawie, tam właśnie, tam, na nasłuchu piecze pierniczki. Późną porą święta się szykują, mają być białe. Dużo śniegu już napadało z Ottawy przy piernikach na nasłuchu pani Agnieszka. Bardzo pięknie dziękujemy i szybciusieńko w drugą stronę podróżujemy do Australii, wspominając właśnie australijskiego muzyka The Easy Beats. Stevie Wright urodził się 69 lat temu, artysta zmarł pod koniec grudnia 2015. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. When they just don't go. Easy Beats w muzycznym trójkowym kalendarzu na otwarcie spotkania właśnie z światem lat historii muzyki. 20 grudnia w kalendarzu. Oto pozostałe wybrane wydarzenia z historii. W 1879 roku Thomas Edison, amerykański wynalazca, zademonstrował w laboratorium w Menlo Park nowe urządzenie elektryczne. Rok 1879. Była to żarówka. W 1899 urodził się Finn Rone, amerykański podróżnik polarny, zajmował się badaniem Antarktyki, zmarł w 1980 roku. W 1942 urodził się Antoni Fałat, malarz, rysownik i grafik. 75 lat temu urodził się ten niezwykły malarz i grafik. także założyciel i rektor Europejskiej Akademii Sztuki. Oczywiście wspominamy jego największe dzieła właśnie w rocznicę, 75. rocznicę urodzin. Pamiętamy, że jego dzieła znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, w muzeach zagranicznych oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. W roku 1948 urodziła się Uchida Mitsuko, pianistka japońska. Przypomnijmy, że w 1970 roku otrzymała drugą nagrodę na konkursie imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. 54 lata temu zmarł Gustaw Morcinek, pisarz, autor powieści z życia ludu śląskiego. Pamiętamy, oczywiście najbardziej znanych należy Wyrąbany chodnik, Pokład Joanny oraz Łysek z pokładu Idy. Przypomnijmy, że Morcinek był także wydawcą zbioru baśni śląskich. Wspominamy artystę w 54. rocznicę śmierci. W 1968 roku zmarł John Steinbeck, pisarz amerykański, autor powieści z życia farmerów i robotników w Kalifornii, laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1962 roku. Oczywiście największą popularność przyniosły mu Grona Gniewu, Myszy i Ludzie, także na wschód od Edenu. 35 lat temu zmarł Artur Rubinstein, światowej sławy amerykański pianista polskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych wirtuozów ubiegłego wieku, propagator muzyki polskiej, zwłaszcza Chopina i Szymanowskiego. 16 lat temu zmarł Jerzy Rosołowski, lektor, speaker radiowy i telewizyjny. Od 1954 roku do chwili śmierci w 2001 nieprzerwanie związany z Polskim Radiem. Wspominamy redaktora Jerzego Rosołowskiego w 16. rocznicę śmierci. A w muzycznym trójkowym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1948. Wówczas to 69 lat temu urodził się brytyjski inżynier dźwięku, muzyk i producent muzyczny. No, przyczynił się do powstania wielu albumów, m.in. Abbey Road Beatlesów czy Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd. A duże sukcesy odniósł również jego własny zespół The Alan Parsons Project. W 69. rocznicę urodzin wspominamy Alana Parsonsa. Parsons Project w muzycznym trójkowym kalendarzu na urodziny artysty i błyskawicznie posypały się listy, między innymi od naszego Stefcio z duetu Stefcio i Tomcio. Ach, ten teledysk pamięta, Budzik pamięta. Oczywiście, że pamiętamy. Pozdrawiamy Mielec i bardzo dziękujemy za uważne słuchanie, między innymi rozpoczętego właśnie muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już minęła 5.30, czas na prognozę pogody. Co to wymyśla pan synoptyk, co to wymyśla mgły? Uważajmy rano miejscami, to tego marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A w dzień ma być pochmurno, we wschodniej połowie kraju popada śnieg, na północnym zachodzie wieczorem deszcz i deszcz ze śniegiem, wiatr słaby, zachodni, ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od minus 1 stopnia na południu do plus 2 na Pomorzu Zachodnim. We kto pamięta? To pan Tomek już z naszego duetu Stefcia i Tomcia, a to kto pamięta? No pamięta, pamięta. Na pewno większość fanów YouTube pamięta ten moment. Pozostałym przypomnimy. Oczywiście nie chodzi o samo nagranie, samą genezę, wypowiedź, treść, ale także o to, że właśnie w 1982 roku w czasie koncertu Maysfield Age of Center w Belfaście zespół YouTube zaprezentował słuchaczom nowy utwór. To było 35 lat temu. A takie mam wrażenie, może troszkę podliżę się fanom YouTube, że wcale się nie zestarzało. Bo my może trochę. Za 24 minuty szósta. Karteczka z kalendarza świąt osobliwych. Oczywiście także. Mądrości ludowe. Oczywiście także. Kulinaria. Haj, owszem. No to po kolei. Sygnały od pani Justyny, która podpowiada, cóż tam, ach cóż. To taka, myślę, zachęta. Trochę też takie zdjęcie ciężaru codziennego zastanawiania się, co dziś na śniadanie. Człowiek się obudzi, a tu pani Justyna życzy miłej środy i proponuje śniadanie dla odmiany pikantne. Chleb razowy z ziołowym serkiem topionym, opruszony świeżo mielonym pieprzem. No to taka wersja soft, jeszcze pikantna. Podejrzewam, że do świąt możemy się rozkręcić. Pani Lidia też z nami, kłaniamy się nisko. Z Brennej pan Piotr, pani Magda z Mazowsza, kłaniamy się nisko. Kolejarz z Małaszewicz też obecny. Sygnał od pana Tomka parzącego kawę Katowice też na nasłuchu i bardzo dobrze i o to chodzi. No i rzecz jasna pani Ania z Gliwic jest trudzona w boju. Dziś jest makarego, a mądrość przysłowie na dziś, gdy makary pogodny, cały styczeń chłodny. Sygnały od państwa w dalszej części jeszcze w budziku. Może się uda, jeśli nie, to rzecz jasna w porannej audycji polecamy i zapraszamy kontakt także na trzy sposoby: mail, telefon i SMS. A my na 22 minuty przed szóstą wracamy do muzycznego kalendarza. Jeszcze dwa utwory pozostały. Później kącik z przedświąteczną muzyką country. Dwa razy urodziny na zakończenie dzisiejszego kalendarza. Po pierwsze, 52 urodziny obchodzi wokalista amerykańskiej grupy The Black Crowes, Chris Robinson. Wszystkiego dobrego. Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your hand to me. Once I come along and down by the dozen, that ain't nothing but you. Let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and now just around. Yeah, all the hand now. Oh, baby. Baby, here I am, a man on your scene. I can give you what you want, but you got to come home with me. Your candle calls her mama. I'm sure all the hand and that gets around. Hard. Candle calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. Yeah. So all the hand and I. Oh yeah. Baby. A good love hand. Baby. Baby. Oh, good love hand. Budzikowe kalendarium muzyczne. Już chyba kawa niepotrzebna. Terapii. Urodzinowo z Ozzym Osbornem, Iron Man. Na urodziny artysty Grahama Hopkinsa, 42. urodziny perkusisty formacji. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Środa, 20 grudnia przed nami. No i już kończymy jesień. Jutro kalendarzowa, astronomiczna zima przed nami. Dziś imieniny Bogumiła, Dominika, Juliusza, Teofila i Zefiryna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za 14:06 porana przedświąteczna. Ach, dziś to fantastycznie wybrzmi pewnie. Prawie już taki świąteczny kącik spotkań z muzyką country i około. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Każdy z wybitnych piosenkarzy musi nagrać album z kolędami i piosenkami świątecznymi. Tak stało się także w wypadku Boba Dylana. Co prawda, ten wybitny kompozytor i autor tekstów, autor przecież niezliczonej ilości przebojów, mógłby napisać pewnie taką kolędę sam, ale on wykorzystał piosenkę, którą nagrał kiedyś zespół Brave New Combo. Brave New Combo z Teksasu, czy też z Nowego Meksyku, nagrywał poleczki bardzo wesołe i Bobowi Dylanowi przypadła do gustu taka pod tytułem Must Be Santa. To musiał być święty, święty Mikołaj oczywiście. On robił dziwne rzeczy, co najlepiej widać na teledysku. Serdecznie polecam. Long and white. Santa's got a beard that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on his head, suit that's red. Special night, beard that's white. Big red cherry nose. Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho ho ho. Santa laughs this way. Ho ho ho. Ho ho ho. Cherry nose. Cap on head. Suit that's red. Special night. Beard that's white. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Claus. Kornelius Pacuda i spotkanie z muzyką country. Także przed świątecznym wydaniu, jutro o zwykłej porze, czyli chwilkę przed godziną szóstą, polecamy i zapraszamy. Ależ atomowa nutka. No, staramy się jak możemy. Także w tym przedświątecznym czasie, by to taki klimat, nazwijmy to, najcieplejszy wprowadzać i siebie i państwa. Za 10 minut szósta. Show.